den är postbilen varje dag sen 82. Ibland kan det regna, men idag är himlen blå. Jag bär på ord och tankar, på siffror, löften och svek. Som en bibliotekarie i livets bibliotek. Jag bär på vykort till fru Hansson, en faktura från någon som blir blåst, och en postorderförskottsavi som är stämplad i Borås. Ett paket till lilla Jenny och en tips finns till Ledins, och så veckans vackra kärleksbrev till byns enda blondin. Vem är det som skriver alla hennes älsklingsord? Vem textar hennes namn så vackert med en penna röd som blod? Hon sitter alltid i fönstret som om hon väntade på mig. Tänk om hon någonsin bjöd in mig, men hon säger knappt ens hej. När jag bär vykort till fru Hansson, en faktura från någon som blir blåst, och en postorderförskottsavi som är stämplad i Borås. Ett paket till lilla Jenny och en veckans vackra kärleksbrev till byns enda blondin. Och jag har ingen som väntar, det är tyst när jag kommer hem. Jag somnar snabbt och drömmer drömmen ensam i min säng. Jag drömmer att jag vaknar i hennes nakna famn. Jag formulerar nästa brev och skriver ut mitt namn. För jag bär vykort till fru Hansson, en faktura från någon som blir blåst, och en stämplat i Borås. Ett paket till lilla Jenny och en tips finns till Edins, och mitt allra bästa kärleksbrev till byns enda blondin. Ja, mitt allra bästa kärleksbrev till byns enda blondin. Dansbandskanalen.se.